NPO Radio 1 met Margreet Spijker. De muur tussen Amerika en Mexico moet en zal afgebouwd worden. President Trump heeft een noodtoestand uitgeroepen om geld hiervoor vrij te kunnen maken. De gevolgen bespreken we straks met Amerika-kenner Raymond Mens en met de directeur van The Hague Center for Strategic Studies, Han ten Broeke. Dat naar het NOS Journaal van 4 uur. Met Jan van der Putten. In Amsterdam komt definitief een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarmee moet een eind komen aan het rondzwerven van asielzoekers die niet meer terug kunnen naar hun eigen land. De gemeente wil in totaal 500 mensen opvangen. Waar dat moet gebeuren is nog niet bekend. De verantwoordelijke wethouder wil in elk geval voor de zomer de eerste groep opvangen. De verwachting is dat na Amsterdam ook Groningen, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven vergelijkbare afspraken over opvang maken met staatssecretaris Harbers. Er is opnieuw asbest gevonden op een bouwplaats bij station Delfzijl. Gisteren werd op dezelfde plaats ook asbest gevonden. En dat was toen neergelegd door anti-windmolenactivisten. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de nieuwe dumping. Het aannemersbedrijf dat bezig is op de bouwplaats heeft aangifte gedaan. Het bedrijf is ook betrokken bij de bouw van windmolens. De gemeente Delfzijl gaat camera's plaatsen in het stationsgebied. De gevestigde politieke partijen moeten serieus in gesprek gaan met Forum voor Democratie. Die oproep doet Henk Bleker, oud-staatssecretaris en oud-partijvoorzitter van het CDA. Bleker was te gast op de ledendag van Forum in Den Haag. Hij is ervan onder de indruk dat de partij van Thierry Baudet in een paar jaar 31.000 leden achter zich heeft gekregen. Daar moeten wij als gevestigde partijen zeer serieus mee in gesprek, zegt Bleker, die zelf lid blijft van het CDA. In het centrum van Purmerend is een handgranaat gevonden. De politie zette de omgeving af en de explosieve opruimingsdienst Defensie nam de granaat mee voor onderzoek. Het explosief lag op straat in de buurt van een koffieshop en een shisha-lounge. Volgens omwonenden stond er afgelopen dagen al meermalen politie voor de deur van die twee zaken in Purmerend. Het is onduidelijk of er toen ook iemand is aangehouden. Het weer, zonnig, alleen in het noordwesten en noorden wolkenvelden. En het is 10 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is de temperatuur dicht bij nul. Morgen weer veel zon en dan 13 tot 16 graden. Dat klinkt in ieder geval fijn. Helene de Geest die weet of het ergens vaststaat. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, het staat vast in het zuiden van het land op de A67 Belgische grens Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt Hoogt een file van 3 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Groot nieuws. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Dreft, Finish of Sun vaatwastabletten. 1 plus 1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Denk groot. Kijk op mini.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. De filmklassieker Casablanca. Over turbulente tijden toen, in een muzikale toneelbewerking van nu. Boek nu kaarten via casablancatheater.nl. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag, u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Donald Trump is nog altijd vastberaden de door hem beloofde muur in het grensgebied met Mexico te bouwen. Om deze te financieren heeft hij gisteren de noodsituatie uitgeroepen. Ik spreek er straks over onder andere met Amerika-kenner Raymond Metz. U kunt meepraten, dat kan via Twitter, hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Maar nu is het nieuws van dit weekend in de 3 van WNL. En de zon schijnt en het voelt lenteachtig zacht aan en daarom trekken heel veel mensen erop uit. En ook op het strand is dat te merken, zegt Sebastiaan Bergen-Henegouwen. Hij is strandtenthouder in Scheveningen. Het is vandaag al de hele dag super lekker weer op Scheveningen. We merken gewoon heel veel drukte in de haven, op de boulevard. En dat merken we uiteraard ook bij ons op het terras. Met dit soort dagen, met super lekker weer, is de omzet ook gewoon 20-25% meer. In de aanloop naar de Europese en de Statenverkiezingen organiseert de SGP vandaag een congres voor de leden. Partijleider Kees van der Staaij mocht het congres afsluiten. Zijn plan voor de komende tijd. Niet talmen op punten. Ja, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van de misstanden van prostitutie. Extra actie ook voor een betere positie van de eenverdiener. En zo meer punten waar en de SGP van kent. En waar ik hoop dat we op die punten ook wat voor elkaar gaan krijgen in de komende tijd. En WNL-verslaggeefster Linda Geerdink, die is bij de huishoudbeurs in Amsterdam. Linda, mooi weer, maar ik neem toch aan dat daar binnen heel veel mensen op de been zijn. Hoor ik nou een stofzuiger? Je hoort inderdaad een stofzuiger. Van origine is dit natuurlijk een beurs waarbij de nieuwste huishoudelijke snufjes worden vertoond. En ja, dat vind ik nou juist zo leuk eraan ook. Exact. En toch zijn ondanks het weer heel veel mensen op de been hier binnen. Ik zie tassen vol. Mensen hebben hier van alles gescoord natuurlijk. Maar je kan hier tegenwoordig ook macramee workshops doen. Tot een erotische virtual reality experience van Mr. Grey himself uit de film. Dat maakt mij eerlijk gezegd wel heel erg nieuwsgierig. Ik denk dat je niet de enige bent. Tot later, Linda. Donald Trump doet er alles aan om zijn beloofde muur aan de grens met Mexico te bouwen. Hij zou, nu hij de noodtoestand heeft uitgeroepen, geld vrij kunnen maken buiten het congres om. Hij wil de muur om de VS te behoeden voor nog meer drugscriminaliteit en illegale migratie. Bij mij is aangeschoven Amerika-kenner Raymond Metz. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En in de studio in Den Haag zit Hand en Broeke. Hij is directeur politieke zaken van de The Hague Center for Strategic Studies. Ook welkom, Hand en Broeke. Goedemiddag. Raymond Metz, ik begin bij u. Wat dacht u toen bekend werd dat Trump om deze reden de noodtoestand afkondigt? Ik dacht twee dingen. Ik dacht allereerst een slimme zet. Omdat hij toch aan zijn achterban moet laten zien van, joh, de verkiezingen komen er straks weer aan. Ik ben de president die niet zoals alle voorgaande republikeinse presidenten A zegt, maar B doet. Maar ik ga voor jullie door het vuur. En dus moet hij laten zien dat hij alles uit de kast trekt om te bereiken wat hij wil. Namelijk dat die muur er komt, of in ieder geval op veel delen er komt. En om die reden dacht ik het tweede. Namelijk, hij heeft geen keus. Hij moet wel. Hij heeft gezegd, we gaan die muur bouwen van grens, van kust tot kust, de hele grens. Die muur wordt heel mooi, die wordt heel groot, die moet er komen. Dan moet hij alles uit de kast trekken wat er maar voorhanden ligt. En als daarvan dan wordt gezegd van, dat kan eigenlijk niet. Of er is eigenlijk geen noodtoestand, dat maakt hem niet uit. Die muur die moet er komen en daar moet hij alles voor doen. Hand en Broek, ik hoor Raymond Metz zeggen, een slimme zet en eigenlijk kon hij niet anders, want anders zou hij niet voor elkaar krijgen wat hij heeft beloofd in de verkiezingscampagne. Wat dacht u gisteren toen de noodtoestand werd afgekondigd? Ja, ik ben iets minder enthousiast over. Kijk, Trump heeft gewoon verloren. Die muur wordt niet door de Mexicanen betaald. Dat is de eerste verliespartij die hij heeft moeten slikken. En daarna heeft hij het verloren van het congres, waar op dit moment de meerderheid, althans in het Huis van Afgevaardigden, van de Democraten zit. En ja, die geven hem gewoon zijn geld niet. Niet het geld wat hij daarvoor wil uittrekken. Nou, hij durft niet nog een keer een government shutdown, hè, wat we hebben gezien bijna 36 dagen lang. Ja, en dus moet hij nu iets verzinnen. En deze truc, je zou het slim kunnen noemen, maar ik ben bang dat het een hele verregaande oplossing is, omdat hij hiermee probeert de volksvertegenwoordiging te passeren. En de Verenigde Staten staat toch nog wel altijd bekend als een land waar de machten elkaar in evenwicht houden. Dat wordt hier doorbroken. Het is een machtsspel waarbij hij hoog spel speelt. Mag ik dat zo concluderen? Ja, kijk, Trump zelf, maar daar zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van, maar ik zal het toch maar eens een keertje weer naar voren halen. Trump zelf heeft ooit over president Obama, die overwoog om de noodtoestand af te roepen, gezegd, dat moeten de Republikeinen niet toestaan, zei hij in een tweet. Want dan maakt hij de grondwet ondergeschikt aan zijn eigen wensen, omdat hij niet in staat is te onderhandelen met het congres. Nou, diezelfde uitspraak is 1-op-1 nu op Trump zelf van toepassing. En noodtoestanden worden wel vaker afgekondigd. Als er een orkaan is of een militaire inval, of ook wel voor kleinere zaken, maar dan wordt het nooit betwist. En het rare hier nu van is natuurlijk dat hij de volksvertegenwoordiging probeert aan de kant te schuiven. Ja, dat is iets wat we over het algemeen in autoritaire staten zien en toch niet in het baken van vrijheid en democratie, de Verenigde Staten. Ja, is het volgens u, meneer Mens, ook iets wat eigenlijk niet zou passen bij een democratie als de Verenigde Staten? Ja, ik vind het daar wel bij passen. Kijk, de analyse deel ik wel, dat Trump keer op keer verloren heeft. Daarom zei ik ook, hij heeft geen keus. Hij moet dit wel doen. Kijk, hij wil natuurlijk de verkiezingen ingaan in 2020 met het verhaal, alles wat ik heb gezegd, wat ik beloofd heb tijdens de verkiezingen, heb ik ook waargemaakt. Nou, hij heeft een aantal dingen ook voor elkaar gekregen, maar het wordt vrij lastig als nou je meest uit het oog springende belofte, als je die niet waar hebt kunnen maken. Daarom moet hij ook alles uit de kast trekken. Hij zei wel dat de Mexicanen die muur zouden moeten betalen, maar goed, daar gaat hij uiteindelijk niet over. Hè? Daarom deed ik die analyse betalen. Die net geschetst werd ook, want hij heeft keer op keer verloren. En daarom zeggen de Democraten ook volledig terecht, ja, wij komen net het congres in, dat hebben we net overgenomen, dus wij moeten nu gaan betalen voor een muur waarvan je altijd hebt gezegd dat Mexico zou betalen. En als je het al zo graag wilde, waarom heb je het dan de afgelopen 2 jaar met je eigen partij niet geregeld? Nou, dat antwoord is vrij simpel. Zijn eigen partij is hier ook niet wild enthousiast over. Maar daarom denk ik dus dat hij geen enkele mogelijkheid heeft en dit dus nu moet doen. Het past in zoverre bij een democratie dat het congres hem ook gewoon kan overrulen. Die kan ook gewoon zeggen, joh, geen goed idee, gaan we niet doen. Maar dat betekent dat zijn eigen partij ook tegen hem in opstand moet komen en een groot deel van de Republikeinen moet zeggen, meneer de president, allemaal leuk en aardig, maar dat gaan we niet doen. En voorlopig geven ze hem alle ruimte die hij maar zoekt. Hand ter Broeke, verwacht dus u dat ze nu wel, dat Republikeinen om deze reden nu wel tegen Trump in opstand komen? Want er zijn meer momenten geweest waarop wij hier in de media lazen van, nou, nu zullen de Republikeinen wel ook zelf op hun achterste benen gaan staan, maar dat gebeurt steeds niet. Nou, het is opvallend dat als je bijvoorbeeld naar Fox News, wat een zender is die zeg maar de propaganda zender van de Republikeinen is geworden. Dat daar veel kritiek op Trump wordt geuit. Omdat men hier toch ook wel ziet, en dat is bij Amerikanen zit dat toch wel in de genen, dat hij hier verregaand gebruik maakt, en ik zeg dus misbruik maakt, van de constitutionele bevoegdheden die hij zou kunnen hebben. Inderdaad is het zo, meneer Mens gelijk in, dat het congres hem kan overrulen. De Senaat heeft een handjevol senatoren aan Republikeinse zijde is nodig om inderdaad een zeg maar een anti-fundingswet of een anti-noodtoestandwet onmogelijk te maken. Maar daarna moet de president dat wel weer tekenen. En om dat weer te overroelen is ineens 3/4 van de stemmen in beide huizen noodzakelijk. Dus dan kom je terug in een impasse. Maar het grote punt is hier dit. Die noodtoestand is hem gegeven, die executive bevoegdheid is hem gegeven om heel snel te kunnen handelen in tijden van oorlog of in tijden van natuurrampen. Daar is hier totaal geen sprake van. Hij heeft totaal misgecalculeerd. Ja, en dan in een autoritaire samenleving kun je zeggen, hij vervult zijn belofte. Maar misschien moeten politici ook maar eens leren dat je geen beloftes kunt doen in een democratie die je alleen maar kunt waarmaken als je daarna ook bereid bent om compromissen te sluiten. En als we dat gaan waarderen, ja, dan zullen we het heel snel gedaan zijn met onze eigen democratie. Dus ik kan daar heel weinig waardering voor opbrengen. Raymond Mens, staat te popelen om wat tegengas te geven? Nou ja, kijk, wat Hand ter Broeke zegt, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik maak me gewoon om die democratie niet zo'n zorgen. Hand ter Broeke weet ook dat de Amerikaanse democratie gestoeld is op die hele checks and balances. Dus dat hoort er allemaal bij. En het Hoge Rechtshof kan ook nog ingrijpen. Ik maak me daar niet zo'n zorgen over. Ik zie wel een ander gevaar. En dat is, want daar heeft Hand ter Broeke ook gewoon gelijk in, hij maakt hier eigenlijk misbruik van de situatie door te zeggen, er is een ramp. Nou ja, goed, daar verschillen de meningen over. Ik denk dat er geen ramp is. Nee. En dat plaveit natuurlijk, de weg voor een democratische president die straks komt en die zegt, joh, moet je luisteren, ik ben al een paar maanden president. Zo en zoveel mensen zijn er al neergeschoten in scholen, in winkelcentra, door wapengeweld. Dat is een nationale ramp en daar moeten we wat tegen doen. Ik kondig de noodtoestand af. Ja. En weet je wat, we gaan al die semi-automatische wapens maar eens verbieden vanaf morgen, want dit kan zo niet langer. Dat is het gevaar wat hij creëert. En ik denk daarom ook dat zijn eigen partij hier tegen in opstand moet komen, omdat dit een president schept voor volgende president. En Trump zal denken na mij de zondvloed, ik ben er straks niet meer. Maar een democratische president die kan als dit een soort normaal wordt om dat in te zetten wanneer men wil, het ook voor de gezondheidszorg of voor de wapenwet inzetten. Maar dan zou het dus ook heel positief kunnen uitpakken voor de democraten, hoor ik u zeggen dan eigenlijk, meneer Mens. Ja, er is nu een discussie gaande binnen de Democratische Partij hoe hierop te reageren. Michelle Obama wordt vaak aangehaald. Hè? When they go low, we go high. Met andere woorden, we moeten ons niet tot dit soort politiek verlagen. Dus wij moeten laten zien dat wij hierboven staan en dat we dit soort politieke spelletjes nooit zullen toepassen. Maar er zijn ook democraten, met name in de felle linkerhoek, die zeggen nee, wij moeten dit spel ook zo veil spelen. Want de reden dat wij continu op belangrijke thema's van de Republikeinen verliezen is omdat ze veel harder, veel slimmer en veel feller zijn dan wij. Dus als wij straks aan de macht zijn, dan kan ik wel 3 of 4 voorbeelden opnoemen. Nou, ik noemde er zelf net al 2. Waarbij het misschien ook wel eens goed is om die noodtoestand af te kondigen. Dus het is een hele felle discussie in die Democratische Partij over hoe hier nu mee om te gaan. Meneer Ten Broeke, zou u bezwaar hebben als in een volgende termijn waar misschien een democratische president er zit, om een hele andere reden een noodtoestand wordt afgekondigd dan dat er een ramp zou zijn. Bijvoorbeeld, er is weer een shooting geweest. Laten we inderdaad een vond verbod een mooi op voorbeeld. Wapens. Ja. Ja, vond een mooi voorbeeld. Kijk, mijn persoonlijke mening doet er niet zo heel veel toe. Ik zou tegen dat wapenbezit zijn, maar dat ben wat dat betreft een typische Europeaan. Ja, maar wij stemmen daar niet. Wij stemmen daar niet. Dus we moeten ons daad ook niet aanmeten. Wat ik wel zorgelijk vind, en daar gaan we wel iets van merken, is dat, kijk, de Verenigde Staten is een land wat verregaand gepolitiseerd is op alle niveaus. Eigenlijk kun je daar bijna niet meer across the aisles, zoals dat noemen, van de Republikeinse en Democratische kant, worden bijna geen deals meer gedaan. Dat leidt ertoe dat in dat land nauwelijks nog bruggen kunnen worden gebouwd, omdat alles is gepolitiseerd. Het land functioneert heel vaak heel slecht. Dus letterlijk en figuurlijk? Daar hebben wij geen idee van. Nee, is letterlijk en figuurlijk. En als dat nu doorzet, en we zien het in de Hoge Raad, waar benoemingen worden gedaan, zoals die van Kavanaugh, die duidelijk partijpolitiek geïnspireerd zijn. Als dat nu met het gebruik van constitutionele bevoegdheden, die duidelijk voor iets anders bedoeld zijn. Ja, wat voor een Verenigde Staten blijft er dan over? En als de Verenigde Staten erodeert als model van vrijheid, democratie, als baken van alles waar zeg maar het vrijheidsbeeld voor staat, dan zullen we daar allemaal last van krijgen. Want dan normaliseert, dan sluipt binnen iets waar we ook in onze eigen samenleving al mee moeten kampen. En dat is dat instituties van belang zijn, dat compromissen sluiten, dat geen landverraad is, maar het landsbehoud, bijvoorbeeld in Nederland. Daarom maak ik me zorgen, vind ik het heel ernstig. En, geef het slechte voorbeeld in de westerse wereld, dat is wat u zegt. Het ondergraaft alles waar de westerse wereld voor staat. En we moeten dus een beetje wakker worden en daar ook tegenop staan. Gelukkig gebeurt dat ook. Je ziet een aantal Europese leiders nu ook, niet zozeer vanwege deze specifieke aanleiding, maar wel bijvoorbeeld zagen we deze week Nederlandse premier Rutte in Zürich, die zegt van we moeten misschien wat meer onze eigen veiligheidsbroek gaan ophouden hier in Europa. Ben ik het zeer mee eens, hadden we veel eerder moeten doen. Vanochtend zei Angela Merkel zoiets in de veiligheidsconferentie in München. Dus langzamerhand lijken Europese politici uit een liberaal-democratische winterslaap te ontwaken. Als we er zo'n potje van maken in de Verenigde Staten, laten we dan kijken of wij het beter kunnen doen. Maar die zorg die begrijp ik niet alleen. Daar ben ik het ook volledig mee eens. Alleen wat zich hier natuurlijk wringt is het soort presidentschap dat president Trump wil volstaan. Wat hij eigenlijk gezegd heeft tijdens de hele campagne is van ik ben anders dan alle andere presidentskandidaten hiervoor, met name anders dan alle Republikeinse presidentskandidaten hiervoor. Mm. Wat ik wil is een soort menselijke handgranaat zijn die jullie op Washington DC gooien, waar jullie al jaren vinden dat het veel te corrupt is en waar er niet wordt omgekeken naar de normale man en daar de boel eens een keer opblazen. En daar past dit binnen. En daarom vind ik het vanuit hem niet alleen heel slim, maar denk ik dat hij gewoon geen keuze heeft en dit ook gewoon moet doen. Maar de zorgen die Ante Broeke net uit, die zijn er natuurlijk. Laten we even luisteren hoe Trump het zelf zei gisteren. Want hij is niet de eerste president die een noodtoestand afkondigt. Dat zeiden we hier ook al. Dit zei hij gisteren op de persconferentie. So, I'm going to be signing a national emergency. And it's been signed many times before. It's been signed by other presidents. From 1977 or so, it gave the presidents the power. There's rarely been a problem. They sign it. Nobody cares. I guess they weren't very exciting. But nobody cares. They sign it. For far less important things in some cases, in many cases. Hij zei, er zijn heel veel presidenten geweest die de noodtoestand hebben afgekondigd en toen maakte niemand zich er druk om. Maar klopt. Er is in dit verhaal nog iets wat misschien wel merkwaardig is. De tegenkandidaat bij de verkiezing was natuurlijk Hillary Clinton, dat weten we allemaal. Toen zij in de Senaat zat in 2006, heeft zij zich heel erg hard gemaakt voor juist die muur. En dat staat dus ook al meer dan 1000 kilometer. In 2006 zei Hillary dit over de wens voor betere grensbewaking bij de grens van Mexico. Mexico is such an important problem on our doorstep. Mexican government's policies are pushing migration north across our border. Very briefly on immigration, there isn't any sensible approach except to do what we need to do simultaneously, you know, secure our borders with technology, personnel, physical barriers if necessary in some places. Ja, de migratie wordt door de Mexicaanse overheid gestimuleerd. Er is dus een groot probleem aan onze grens, zegt zij al in 2006. We moeten doen wat nodig is, controles, camera's, maar ook fysieke grenzen aanbrengen. En dus zegt Trump, ja, het is op de man gespeeld, het is omdat ik het zeg. Zou die daar toch ook gelijk in kunnen hebben, Raymond Mens? Ja, voor een deel wel. Want zij gunnen hem geen enkel succes. Dat is overigens niet per se voor Trump. Dat geldt voor iedere republikeinse president die er had gezeten. Ze hebben voor een deel ook boter op hun hoofd, de democraten. Want ze hebben al heel lang gepleit voor een muur. Alleen waar het zich natuurlijk wringt is dat de democraten zeggen, je moet op bepaalde plekken wellicht een muur hebben. Dat zou heel goed kunnen werken. Tegelijkertijd moet je veel technologieën inschakelen. Moet je wat meer troepen daar naartoe sturen. En moet je gewoon wat slimmere dingen doen. En die hebben een soort totaalpakket van hoe ze dat voor zich zouden zien. Ja, en Hans de Broek had het net over die grote beloftes die gedaan zijn. Ja, dat is wat er zich wringt. President Trump heeft natuurlijk gezegd, we gaan van kust tot kust een hele mooie muur bouwen die ontzettend hoog wordt. Heel mooi, met gouden letters en met alligatoren aan beide kanten. Ja, daar kom je moeilijk uit als je dat wil oplossen. Tegelijkertijd, democraten zeggen ook van, je hebt die muur maar op een paar plekken nodig, omdat het aantal illegale migranten wat daar de grens passeert, dat enorm is afgenomen. Dat klopt ook, maar het zijn er nog steeds honderdduizenden per jaar. Ja, meer dan 500.000 per jaar. Dat is hartstikke veel. Ja, en als wij dat hier in Europa hadden, hadden we ook al maatregelen genomen. Dus we moeten ook niet al te hypocriet doen. Dat hij dit aankaart is terecht. Natuurlijk, die ramp is overdreven. Maar die impasse waar ze in zitten, ja, die is verklaarbaar door die verschillende beloftes die er zijn gedaan. En dat hij er een punt van maakt, is ook verklaarbaar. Ja, maakt dat wat u betreft wat uit, Hans ten Broeke, dat het de democraten waren die zijn begonnen met het in ieder geval deels afbouwen van de muur en erop hameren dat die muur nodig was. En dus dat dit niet een republikeins issue is, maar dus ook een issue waar de democraten zich eerder sterk voor hebben gemaakt. Ja, dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind een muur heel verstandig, of in ieder geval een barrière waar je grote migrantenstromen hebt die je wil tegenhouden. Kijk, het congres heeft gisteren dus zeg maar bipartisan, dus van de beide partijen, hebben ze nu een voorstel aan Trump voorgelegd waar het woord wall niet in staat. Bijna 2000 pagina's. Wel fences. Ook wel barriers. Inderdaad ook waar mogelijk met fysiek bemannen of elektronisch. Dus er komt wel iets. En daar willen democraten aan en daar willen republikeinen aan. Het is alleen hard gemaakt, het is een prestigeobject geworden, dat het een wall zou moeten zijn, een muur zou moeten zijn. Nou, dat gaat niet gebeuren. En dat toont exact aan hoeveel je verliest op het moment dat je uit het oog verliest de mogelijkheid om nog een compromis te sluiten met elkaar. En daar wees ik net op toen ik zei dat ik het wel zorgelijk vond. Maar een muur op zichzelf werkt. En het werkt op heel veel plekken in de wereld. Ik zou er niet aan moeten denken dat bijvoorbeeld de Israëli's, die hebben ook een muur. En dat die muur is soms een hek op sommige plekken. Bijvoorbeeld in de buurt van Jeruzalem. Nou, het heeft sinds die muur of dat hek daar staat, en we kunnen twisten over of die overal op de juiste plek staat, maar is de aantal aanslagen met meer dan 90% gedaald. Dus het werkt als er echt een noodsituatie is. Nou, in Israël is dat het geval. In de VS met die 500.000 migranten, dat is ongelooflijk veel, maar dat aantal is niet heel veel groter of kleiner dan de afgelopen 10 jaar. Goed, maar het gaat dus eigenlijk helemaal niet zozeer om de muur aan zich, waarom wij er hier in Nederland aandacht aan willen besteden, maar meer dat het voorbeeld wat wij altijd konden nemen aan de Verenigde Staten, waar het ging om de democratische waarden, dat u zich daar bijvoorbeeld zorgen over maakt. En we zijn benieuwd hoe het zich uit gaat ontvouwen daar in de Verenigde Staten en wat dat voor ons betekent hier in het vrije democratische Westen. Ik ga straks straks ook nog spreken trouwens met de schrijver van het boek De Nieuwe Wereldorde. Want het sluipt hier ook om hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. En gek genoeg gaat ook dit thema over het voorbeeld wat wij ooit hadden aan de Verenigde Staten en nu veel minder zou zijn. Hartelijk dank, Han ten Broeke vanuit Den Haag, directeur politieke zaken van HCSS. En hier in de studio Raymond Mens, Amerika-kenner. Hartelijk dank. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Sam Smith en Normani met Dancing with a Stranger. WNL op zaterdag, daar luistert u na op NPO Radio 1. En onze WNL-verslaggever Linda Geerding, die is vandaag in de rij. Want ja, hij is er weer. De huishoudbeurs. De beurs wordt al voor de 74ste keer gehouden. Het wordt jaarlijks bezocht door 200.000 mensen. En natuurlijk willen wij er dan ook bij zijn. Linda, hoe is het? Ja, ik zie hier heel veel vriendinnen van elkaar en moeders en dochters. En heel veel, maar dan ook heel veel tassen. Je struikelt over de trolleys. En ook de mannen van Temptation Island, die hier de dames proberen te verleiden met een lekker cocktailtje. Is die lekker, mevrouw? Ja hoor, heerlijk. Hij smaakt heel zoet, maar door supermannen gemaakt, dus heerlijk. Ja, ik zie dat u ook heel veel tassen om uw schouder heeft hangen. Wat zit er zowel in deze tas, mevrouw? Laat eens even kijken. Pak hem eens even uit. Een blouse heb ik gekocht voor de zomer. En een maatbekertje voor de keuken. Ook altijd handig. Maar het mooiste cadeau heb ik gewonnen. Het is met het rad bij Easy Toy. En dat is een hete vibrator. Pardon? Een hete vibrator? Een hete vibrator. Ik ga hem even zoeken. En die heeft u gewonnen? Ja, ja, die heb ik gewonnen. Dus nou ja, wie weet, hè? Toch? Het is toch wel de hot pepper. Oh, de hot pepper, ik zie hem. Ja, nou, hij ziet er dus innovatief uit. Ja. Komt u ook vooral voor de gratis spullen? Nee hoor, eigenlijk niet. Maar ja, goed, je loopt dan voorbij en ja, je draait aan het rad en ja, je hebt iets gewonnen. Ja, dat is toch altijd leuk. Wat maakt deze beurs nou zo mooi? Waarom komt u hier ieder jaar? Ja, ieder jaar verschillend. Veel andere dingen. Ja, leuke dingen voor in huis, kleding. De nieuwe etenswaren, drankjes. Ja, noem het eigenlijk maar op. Er is altijd... Ja, voor wel iedereen iets. Wel wat, zal ja. Ik zo zeggen. Nou, ik zou zeggen, gaat u nog gauw eventjes door, want wie weet kunt u nog meer gratis binnenhalen. Ja, wie weet. Ja, naast mij staat de beursmanager Nicole Babay. Nicole, even wat cijfers op een rijtje. 200.000 bezoekers over 9 dagen, dat zijn er ruim 27.000 per dag. 7 kilo shopbagage per persoon. En 8% is man, 92% is vrouw. Hoe verklaar je nou het succes van deze beurs? Het zit hem denk ik in dat er alles onder één dak afspeelt. Dus je kan van alles proeven, je kan heel veel workshops doen. Je kan van handletteren tot stoelyoga. Er is heel veel muziek, optredens. En voornamelijk gewoon gezellig met je moeder, zuster, vriendin, buurvrouw, maakt niet uit. Het is gewoon één dagje gezelligheid. Ja, wat dat betreft is het echt een beleving geworden, hè? Want het bestaat natuurlijk al sinds 1950. Wat is in de loop der jaren vooral veranderd? Nou, voornamelijk het aanbod. Vroeger was het dus echt alleen maar huishoudelijke producten. Vandaar ook de naam huishoudbeurs. En daar is zoveel aan toegevoegd dat het onderdeel huishoudelijke producten wel echt heel klein is geworden. Het is nu echt een lifestyle event. Nou, dat gaan we dadelijk nog meer meemaken van dat lifestyle event. Want wij willen natuurlijk ook wel eventjes naar dat plein der lusten. Want dat is het thema van dit jaar. Liefde en lust. Ik ben benieuwd. Tot later in de uitzending. Linda Geerdink vanaf de huishoudbeurs in Amsterdam. Onze veteranen verdienen de grootst mogelijke waardering voor hun inzet voor de Nederlandse veiligheid. En die krijgen ze ook bijvoorbeeld van minister-president Rutte. Onze militairen dienen niet alleen het Nederlands belang, maar brengen ook bescherming en hoop op een betere toekomst. Duizendmaal dank aan alle veteranen, oud en jong. Na terugkeer van een missie kunnen de veteranen vaak extra steun gebruiken van de mensen om zich heen. En voor die bijzondere inzet voor onze veteranen is vorig jaar de Witte Anjerprijs bedacht. Vanaf dit weekend kunnen mensen voor die prijs worden voorgedragen. Ik ga het daar zo over hebben met VVD-wethouder in Den Haag en de juryvoorzitter Boudewijn Reefis. En de winnaar van vorig jaar is hier ook in de studio, Herman Pesman. Dat en meer na het NOS Journaal van 4:30. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Bondskanselier Merkel heeft op een veiligheidsconferentie in München gewaarschuwd voor het uiteenvallen van internationale politieke structuren. Ze wil de internationale samenwerking versterken, onder meer militair. En de NAVO is daarbij cruciaal, volgens Merkel. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft in Purmerend een handgranaat afgevoerd. Die lag op straat, in het centrum van de stad, in de buurt van een shisha-lounge en een koffieshop. De omgeving was een tijdje afgezet. De gevestigde politieke partijen moeten serieus in gesprek gaan met Forum voor Democratie. Die oproep doet Henk Bleker, oud-staatssecretaris en oud-partijvoorzitter van het CDA. Bleker was de gast op de ledendag van Forum. En op steeds meer basisscholen wordt Frans gegeven. Op dit moment zijn het er ruim 40 in Nederland, waarvan 12 in Zuid-Limburg. En daar waren het er 5 jaar geleden nog 3. Wel, dankjewel Jan. En voor het weer is hier Willemijn Hubert. Nou, het weer zelf is ook al in het nieuws, want het is niet normaal zo warm. Of zeg je, dat gebeurt wel vaker? Nou, er zijn wel weer wat records verbroken, zal ik maar zeggen. Het is wel een dagrecord, dus in die zin moet je ook kijken van, nou, wat zijn de temperaturen op de dagen daaromheen geweest qua records. Dan is het weer niet zo heel erg bijzonder. Maar goed, als we kijken naar wat het normaal zou zijn voor deze tijd van het jaar, dan zitten we heel ruim in ons jasje, want overdag zouden we op een graad of 6 moeten zitten. En in de beeld werd het vandaag 13 graden ruim. Dus heel erg zacht. Ja, precies. En blijft dat zo? Voorlopig wel. Morgen draait de wind zelfs nog wat meer richting het zuiden. En dat betekent dat het ook in het noorden van het land nog ietsje zachter gaat worden. Daar bleef het kwik vandaag toch wel net iets onder de 10 graden steken. Morgen komt het dan net iets te boven. Het is zo'n 11 tot 16 graden verspreid over het land. Opnieuw veel zon, ook wel wat sluierwolken. Die zie je nu ook als je naar buiten kijkt. Dus dat houdt die zon misschien ietsjes tegen. Maar dat mag de pret wat mij betreft niet drukken. En dan wel wat meer bewolking in de loop van de maandag. En dan hebben we vooral dinsdag en woensdag rustig mee te maken. Kan ook een spatje regen vallen. En daarna lijkt die zon weer terug te keren in het weerbeeld. En de temperaturen blijven de meeste plaatsen in de dubbele cijfers liggen. Behalve misschien op die dinsdag en woensdag. Geen enkel spatje winter meer. Nou, op dit moment niet, nee. Dankjewel, Willemijn Hoeken. BNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag, u luistert naar BNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. De tv-aftrap van de Provinciale Statenverkiezingen en eigenlijk ook die verkiezingen van de Eerste Kamer is morgen en wel in BNL op zondag, morgenochtend 9:30. Het eerste grote debat tussen de lijsttrekkers van de Eerste Kamer. We blikken daarop vooruit met een man die het debat morgen in goede banen zal leiden, en dat is Rick Nieman. En BNL-verslaggever Linda Geerdink, die houdt voor ons in de gaten wat er allemaal gaande is in de huishoudbeurs in Amsterdam, waar flink veel geld wordt uitgegeven aan van alles en nog wat. U kunt meepraten bijvoorbeeld via Twitter, hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Onze veteranen, zij verdienen de grootste waardering voor hun werk dat zij verricht hebben voor de veiligheid van ons land. Ieder jaar wordt daarom de Nationale Veteranendag georganiseerd voor de meer dan 111.000 veteranen die we hebben in ons land. Iedere keer als ik onaangekondigd Nederlandse militairen bezoek die op missie zijn, realiseer ik me hoe groot het belang en de betekenis is van het werk dat zij verrichten. Onze militairen dienen niet alleen het Nederlands belang, maar brengen ook bescherming en hoop op een betere toekomst. Duizendmaal dank aan alle veteranen, oud en jong. Ja, mooie woorden van premier Mark Rutte. Soms hebben veteranen naast waardering ook behoefte aan extra zorg. De steun van naasten is dan ontzettend belangrijk. En ook die inzet verdient waardering. En daarom riep het Nationaal Comité Veteranendag vorig jaar de Witte Anjer in het leven. En dat is dus een prijs voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. En die helden kunnen vanaf nu worden genomineerd. En daar ga ik het over hebben met Boudewijn Revis. Hij is de wethouder namens de VVD in Den Haag en hij is juryvoorzitter van de Witte Anjerprijs. Goedemiddag, meneer Revis. We hebben geen oogcontact, maar we hebben wel een lijnverbinding als het goed is. Meneer Revis, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, fijn. Ja. En ook Herman Pesman, die is hier in de studio. Dat is de winnaar van de eerste Witte Anjerprijs die we vorig jaar is uitgereikt. Ook hartelijk welkom. Dankjewel. Boudewijn Revis, waarom een Witte Anjer allereerst als symbool voor een prijs voor naasten die veteranen steunen? Ja, de Witte Anjer heeft een geschiedenis die begonnen is bij Prins Bernhard. Prins Bernhard droeg altijd een Witte Anjer. En heel veel veteranen, heel veel oudere veteranen, die zagen hem ook echt als een soort beschermheer. En de Veteranendag, die ieder jaar op de laatste zaterdag van juni is, die is ook begonnen op zijn verjaardag. En dit jaar, op 29 juni, is het ook weer de verjaardag van wijlen Prins Bernhard. Heel logisch dus. Veel veteranen hebben behoefte aan hulp en steun als zij eenmaal terugkomen. Waar hebben zij zo al mee te kampen? Waardoor zij hun naasten daarvoor nodig hebben? Ja, het is denk ik belangrijk om te zeggen dat heel veel veteranen die terugkomen van een missie niet meteen allemaal heel veel last hebben van dingen. Maar een percentage, ongeveer 10%, heeft de eerste weken echt wat aanpassingsproblemen. En dan blijft er daarna 5% over die wat langer aanpassingsproblemen heeft. En dat is ook wel verklaarbaar. Want als je op een missie bent, dan maak je vaak hele indrukwekkende dingen mee onder moeilijke omstandigheden. Je zit in een hele andere wereld dan het landje waar je vandaan komt. En als je dan terug in Nederland komt met al die regeltjes, met heel veel mensen om je heen die dat niet meegemaakt hebben, ja, dan is het soms moeilijk aanpassen. En wat merk je daarvan als je moeilijk aanpast? Waar loop je tegenaan? Ja, dat verschilt. Voor sommigen is het gewoon een beetje wennen de eerste weken. Soms kan het ook wat spanning in je relatie geven. En een heel klein deel van de veteranen die heeft dan ook echt last van psychische klachten, zoals posttraumatische stressstoornis. Het was Herman Pestman die vorig jaar de eerste Witte Anjerprijs bemachtigde. Dat was ook voor het inzet van veteranen. Wat had u gedaan waardoor u de prijs verdiende? Ik leid buddyhonden op namens KNGF geleidehonden voor veteranen en ook trouwens voor politiemensen, geuniformeerde beroepen. Allemaal mensen met PTSS, posttraumatische stressstoornis. Deze buddyhonden helpen in dit geval de veteranen om hun leven weer op te pakken. Om Hoe kan een hond daarbij helpen? Ik snap het wel als het gaat om blindgeleide honden, maar dit is iets heel anders. Ja, dit is inderdaad heel iets anders. De hond die helpt eigenlijk op een aantal verschillende manieren. Vaak is er sprake van een hele hoge drempel om weer naar buiten te gaan, openbare ruimtes te betreden. En sowieso het sociaal isolement bij cliënten met posttraumatische stressstoornis komt vrij veel voor. Dus veel binnen zijn, weinig contacten meer hebben. En de hond die moet naar buiten. En dat stellen we ook verplicht. Ja. Dus mensen moeten sowieso 4-5 keer per dag zullen ze wel naar buiten moeten. En dat willen ze ook graag. En de hond die verlaagt eigenlijk de drempel om dat ook daadwerkelijk te doen. En biedt op die manier eigenlijk ook weer structuur in het leven. Maar kan deze hond dan net zo goed voor eenzame bejaarden worden ingezet? Of is het echt bedoeld voor veteranen? Het is echt bedoeld voor veteranen, voor cliënten met PTSS. Want naast zeg maar het structuur geven en het feit dat het een maatje is, leren we de hond ook nog een aantal specifieke vaardigheden die te maken hebben met PTSS. Namelijk? Reageren op spanning en stemmingswisselingen. En dat kan ze wel overdag zijn. Ik herinner me wat een cliënt laatst tegen mij zei. Die liep op de Ermeloze Heide en daar kwam een Chinook over. Zo'n grote legerhelikopter. En op dat moment kreeg ze dus acuut een herbeleving. Wat te maken heeft met de uitzending die ze had gedaan als militair. En op dat moment is ze dus eigenlijk even helemaal van de wereld. En de hond die heeft contact gemaakt door tegen haar op te springen. En toen is ze eigenlijk weer bij de positieve gekomen. En was ze weer in het hier en nu. Fantastisch. Ja, ja, heel mooi. Dat is een hele goede reden geweest om de prijs te geven aan degene die deze honden traint. Boudewijn Reefvis. Heel bijzonder ook. Zijn er meer voorbeelden van mensen die op een weinig voorspelbare manier eigenlijk veteranen bijstaan? Want dit hadden we niet kunnen bedenken. Nee, het is echt ontzettend goed dat er van die buddyhonden voor veteranen met PTSS zijn. Maar het is ook heel belangrijk dat we deze prijs in het leven roepen voor mensen die op een kleinere schaal wat doen. Dus ik denk ook bijvoorbeeld aan werkgevers die aandacht besteden aan hun personeel wat veteraan is. En op dat soort manieren kun je ook laten zien dat je de veteraan waardeert. Dat hij erkenning krijgt voor wat hij heeft meegemaakt. En dat we als samenleving daar ook eigenlijk heel veel baat bij hebben. Want heel veel veteranen functioneren op cruciale plekken in de samenleving. Bij de politie, bij de brandweer of voor de klas of op andere plekken. En die erkenning helpt ook heel veel veteranen die niet meteen PTSS hebben om het gevoel te krijgen dat Nederland waardeert wat ze gedaan hebben. Ook dat is belangrijk. U bent zelf ook veteraan. U heeft in Bosnië gezeten. Ja, dat klopt. Heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld gestreste gevoelens nadat u terugkeerde? Nee, ik heb zelf daar weinig last van gehad. Ik heb wel een uitzending gehad waarbij ik ook wel eens echt onder de indruk was van wat we daar meemaakten. Het was een spannende tijd. Het was net na de val van Srebrenica. Dat men zei van ja, de blauwe helmen, dat werkt toch niet echt. We gaan daar de NAVO naartoe sturen met een eigen geweldsopdracht. En dat was echt al spannend. Maar ik merkte ook in mijn eigen omgeving, mijn eigen pelotonsoldaten, dat er ook verschillend op gereageerd werd. Dus dingen die ik zelf minder spannend vond, hebben anderen wat langere tijd met zich meegenomen. Dus het is ook goed dat je elkaar in de gaten houdt. En ook erkent dat ieder mens er verschillend op kan reageren wat er gebeurt. Ja. Herman Persman, wat deed het voor u dat u de waardering kreeg door de witte Anjeprijs te krijgen? Hij staat hier trouwens in de studio. Ik zal hem even beschrijven. Het is een mooi houten sokkel met marmer. Het lijkt wel drie waaiers. En dat is dan een witte anjer. Het is een erg mooi, esthetisch, prachtig beeldje ook. Maar wat deed het u dat u die prijs ontving? Nou, het was totaal onverwacht voor me. En natuurlijk geeft het een heel eervol gevoel. Tegelijkertijd misschien ook een beetje ongemakkelijk, omdat je als een soort vooruitgeschoven post de waardering allemaal krijgt. Die we echt met een groot team van mensen doen namens vanuit de KNGF geleide honden. En ook Stichting De Basis is daar zeer bij betrokken. Die de hulpverlening coördineert aan veteranen. Maar goed, ja, het is natuurlijk prachtig om te horen dat andere mensen het ook op die manier waarderen. Ja, maar het belangrijkste lijkt mij ook dat veteranen waarderen wat u doet dan met de honden. Ik neem aan dat u dat nog steeds doet, het trainen van Jazeker. De honden. Ja, zeker. Ja. Wat zijn de resultaten wat u tot nu toe heeft gehoord van het effect van uw trainingen? Ja, ik wil eerst graag zeggen, de hond is geen wondenmiddel. Dus voordat iemand ook in aanmerking kan komen voor een hond, is het heel belangrijk dat hij zoveel mogelijk de therapie heeft afgerond. Hè? Dus dat al die mogelijkheden zijn benut. Op het moment dat de hond daadwerkelijk bij de veteraan komt, zien we eigenlijk in het jaar daarna een aantal dingen vaak gebeuren. Een hele belangrijke is dat de nachtrust verbetert. Over het algemeen is er een enorme verschuiving van dag en nacht. Ritme. De angst voor de nacht is een heel bekend begrip. Want 's nachts komen wellicht de nachtmerries weer terug. En wanneer cliënten één keer ervaren hebben dat de hond ze daarbij helpt door ze wakker te maken uit een nachtmerrie. Als hij dus gaat schreeuwen 's nachts, dan komt de hond? Dan komt de hond en die maakt contact. En dat doet hij of heel subtiel, maar in het slechtste geval springt hij er gewoon bovenop. Net zolang totdat de cliënt aangeeft dat hij eruit is. En als daardoor de nachtrust verbetert, laat de accu 's nachts zeg maar ook weer op, waardoor er ook weer meer energie en wil is en zin is om overdag wat te doen. Wat ze ook aangeven is dat het uit bed gaan 's ochtends een stuk makkelijker wordt wanneer de twee bruine ogen in je ogen kijken en die zeggen van joh, kom eruit, want ik moet naar buiten. Ja. Maar het effect is breder soms dan alleen de cliënt zelf. Als er nog sprake is van een gezinsrelatie situatie, wat niet altijd meer het geval is, dan zie je vaak ook dat als het goed gaat en de hond is goed gewend en het is een goed team geworden, dat ook het effect heeft op de partner. Heeft ook effect op kinderen als die binnen het gezin zijn. Ja, snap ik. Ja. Ja. Boudewijn Reefs, tot 29 april kunnen mensen iemand aandragen voor die prijs. Waarom zouden we dat massaal moeten gaan doen? Ja, ik denk dat het heel erg goed is als heel Nederland betrokken is bij onze 111.000 veteranen in het land. En iedereen heeft er in zijn omgeving denk ik wel een veteraan. En die ziet ook een beetje hoe daar mee omgegaan wordt. Dus ook als je buurvrouw op de veteraan in de straat let en die eens een keer mee naar buiten neemt of wat dan ook, dat is allemaal goed. En je kan je aanmelden via Witte Anjaprijs 2019@veteranendag.nl. Zodat we al die inzendingen ook als jury kunnen beoordelen en weer een nieuwe Witte Anjaprijs kunnen uitreiken. Ja, minister van Defensie Anke Bijleveld die onderstreept ook het belang van die Witte Anjaprijs en nam speciaal voor ons een boodschap op. Ik vind het heel belangrijk om aan onze veteranen aandacht te besteden. Daarvoor hebben wij de Witte Anjer. Helaas heb ik er in München geen bij me. Maar ik draag hem wel om mijn respect en waardering te laten zien op allerlei verschillende momenten. En er is ook een Witte Anjerprijs. En ik hoop van harte dat u daar mensen voor voordraagt. Omdat ik het helemaal niet vanzelfsprekend vind dat onze mannen en vrouwen zich dagelijks inzetten voor de veiligheid overal in de wereld. Als u iemand weet die u zou willen nomineren voor die Witte Anjeprijs, ik ga het toch even herhalen, dan kunt u dat doen via de website van de Veteranendag. Dat is veteranendag.nl. Of u kunt een mailtje sturen naar witteanjerprijs2019@veteranendag.nl. En dan 2 weken voor Veteranendag, dat is donderdag 20 juni, dan wordt de winnaar van die Witte Anjeprijs bekendgemaakt. En het zal vast een feestelijke uitreiking worden in Den Haag. Ik wil hartelijk danken Boudewijn Reefs, de wethouder voor de VVD in Den Haag, die tevens de juryvoorzitter is van de Witte Anjeprijs. En Herman Pesman, de winnaar van de Witte Anjeprijs in 2018. Hartelijk graag dank. Het is voor heel veel mensen het gezelligste uitje van het jaar. De huishoudbeurs. Die beurs die bestaat al 74 jaar. Het is nog altijd een ongekend succes. De laatste jaren komen er zelfs tussen de 200.000 en 250.000 mensen op af. Dag Linda, ja, en er wordt gezellig gekletst daar, want je kunt daar shoppen. Oh, doekjes gaat het. Oh, volgens mij verstoor ik een workshop. In één klap mijn ramen schoon. Dat klopt inderdaad, Margreet. Hier op dit moment wordt er een nieuw schoonmaakdoekje uitgelegd, hoe dat werkt. Er staan hier mensen bij, want van origine is het natuurlijk een beurs waarbij je de nieuwste snufjes op het huishoudgebied ziet. En dat is nog steeds zo. Meneer, mevrouw, ik zie dat u behoorlijk wat bij u heeft. Goede kar volgeslagen. Wat is nou zo mooi aan deze beurs? Nou, wat wij heel leuk vinden is dat je gewoon eigenlijk de hele dag op pad bent. Sowieso met elkaar, dat vinden we leuk. En een beetje struinen, op zoek naar nieuwe spullen. En gewoon nieuwe sausjes, nieuwe Van allerlei nieuwe dingetjes. Ja, wat zit er allemaal in die trolley? Nou, ja, nieuwe smaken van smeerkaas. We hebben nieuwe smaken van Kikkelman en dergelijke. Dus schoenen hebben we gekocht trouwens. Een of andere sap waarbij je smoothies mee kunt maken. Smoothies. Is de portemonnee is inmiddels leeg? Ja, wij zijn echt... Die tas is heel zwaar en ik ben heel licht. Ja, het is opvallend, meneer, dat u een man bent. Want maar 9% is hier man. Ongelooflijk. Dat verbaast u? Ja, een beetje wel. Ik vind het op zich wel leuk. Maar ja, misschien dat heel veel mannen het niet leuk vinden om... laat ik zeggen, een beetje te struinen en te shoppen. Maar ja, ik vind het wel leuk. Dus. U bent ook huisman? Nee. Ik ben fulltime werkende. Nou, hartstikke leuk dat u hier bent. Ik wens u nog veel plezier. Samara Kok, je bent hier als ondernemer. Je verkoopt hier schoonmaakdoekjes. Hoe is het als ondernemer om hier te staan? Ja, superspannend. Het is mijn eerste keer. En ik wist totaal niet wat ik ervan moest verwachten. Maar ik heb boven verwachting goed verkocht vandaag. Absoluut, ja. Mensen zijn heel geïnteresseerd. En heel veel mensen kennen de doekjes al. Maar ik heb een nieuw doekje erbij en dat loopt als een dolle. Ik moet alweer gaan bijbestellen, want ik ben al bijna leeg. Wat voor type mensen komen hier nou allemaal? We zien het natuurlijk allemaal wel een beetje om ons heen. Maar wat voor mensen kom jij tegen? Nou, heel veel vrouwen. Gelukkig ook steeds meer mannen. En echt mensen die ook van huishouden weten. Die van poetsen houden. Ze zijn goed geïnformeerd. En ze komen hier voor de beursaanbiedingen. Want het is hier toch echt een stuk goedkoper dan dat je het op het internet koopt. Dus ik merk echt dat ze voor de goede beursaanbiedingen komen. Ja. Wat gaat jou het vooral opleveren als ondernemer? Wat het me vandaag heeft opgeleverd bijvoorbeeld. Ja. Nou, het heeft me heel veel bekendheid en branding opgeleverd. En ik denk, ik heb mijn kast natuurlijk nog niet opgemaakt. Maar dat ik toch wel zo'n €1000 aan omzet gedraaid heb. En dat had ik absoluut niet verwacht. Mevrouw, gaat u zo'n doekje kopen? Ja, want ik kan geen ramen lappen. En zij heeft me verzekerd dat het hier wel mee gaat. Want wat is het geheim van dit doekje? Ja, dat weet ik niet. Maar ik hoef niet meer te trekken. En ik hoef ook geen schoonmaakmiddel. En dan heb ik ook geen strepen. Dus dan kan ik het zelf. Zo makkelijk gaat het? U bent verkocht? Ik ben helemaal verkocht. Nou, ik wens u nog een hele fijne beurs. Straks lopen we nog verder over de beurs, want er valt hier van alles te beleven, Margreet. Ik hoor het, een hele goede handel. Hartelijk dank, WNL-verslaggever Linda Geerdink vanaf de huishoudbeurs. Dit is WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Een maand voor de Provinciale Statenverkiezingen barst de verkiezingsstrijd natuurlijk definitief los. Met het eerste debat ook op televisie. 6 Eerste Kamerleden gaan morgen onder leiding van presentator Rick Niemann de discussie aan bij WNL op zondag. De Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart is natuurlijk ook heel belangrijk voor de landelijke politiek. Want ja, u weet het, de Provinciale Staten kiezen natuurlijk de leden van de Eerste Kamer. Nou, Rick Niemann is de presentator die het debat tussen de lijsttrekkers van 6 partijen uit de Eerste Kamer in goede banen gaat leiden. Dag Rick. Dag Margreet, goedemiddag. Stoor ik jou in de voorbereiding? Nou, hij is bijna af. Ik ga straks nog even een paar uurtjes zitten met de eindredacteur en dan gaan we nog één keer alles doornemen. Maar in principe staat alles wel. Dat mag ook wel, het is zaterdagmiddag. Dus als het goed is, zijn we er klaar voor. Maar goed, je weet het nooit, want een van de leuke dingen aan zo'n debat is dat het altijd onvoorspelbaar kan zijn natuurlijk. Daar gaan we wel van uit. Maar goed, de voorbereiding moet ook zorgvuldig zijn. En hoe doe je dat? We hebben gewoon gekeken naar wat de verschillende partijen vinden van de stellingen die zijn ingebracht door de deelnemers. Elke partij mocht 1 stelling over een onderwerp inbrengen. Daar hebben we een beetje over heen en weer gepingpongd. Want soms komen die partijen dan met hele lange stellingen met heel veel nuances. En dat is moeilijk debatteren. Dus dan brengen we het samen in overleg met die partijen terug naar iets wat behapbaarder is en waar je beter een debat over kunt voeren. En dan is het verder aan ons om te kijken hoe die verschillende partijen daarin staan en om de nuance binnen die stellingen ook nog een keertje te vinden. Weet je, iedereen is tegen criminaliteit, ik noem maar wat. Maar iedereen is natuurlijk wel voor een andere manier van criminaliteitsbestrijding. De een vindt dat drugs gelegaliseerd moet worden. De ander vindt dat er veel meer politie en justitie moet komen met meer bevoegdheden. Dus aan ons, de poging die we gedaan hebben vandaag is, aan ons is het om een beetje in te schatten hoe het debat gaat lopen. Maar nogmaals, ik zei het net ook al, je weet het nooit. Nee, je weet het nooit. En wat zou het een verrassing zijn als het allemaal roerend met elkaar eens zijn? Want dan, dat is makkelijk. Daar gaan we niet vanuit, hè? Nee. Ja. Welke onderwerpen worden het? Wat zijn de hete hangijzers nu? Ik noemde er al eentje. We gaan het hebben over criminaliteit. En dan vooral in de richting van drugsbestrijding en de criminaliteit die rond drugs hangt. Dus het woord wat je de laatste tijd zo hoort is ondermijning. Het feit dat de onderwereld zich met al dat geld wat ze verdiend hebben in de bovenwereld mengen. Het klimaat, heel belangrijk natuurlijk, omdat dat het daar nu heel veel over gaat de laatste tijd. En in kort tempo de rest nog eventjes. Europa gaan we het over hebben. Veiligheid en dan vooral de veiligheid van mensen die op straat voor ons bezig zijn. Agenten, ambulancebroeders, et cetera. We gaan het nog eventjes hebben over de economie natuurlijk. Want die is ook belangrijk. Daar gaat het wel goed mee. Maar de vraag is of iedereen dat wel voelt. Of dat wel goed wordt verdeeld. En we gaan het hebben over het onderwijs. Moet er meer geld bijvoorbeeld van de winstbelasting? Dat is een van de stellingen die is ingebracht. Richting het onderwijs, of moet je ook bedrijven wat meer ruimte geven om winst weer te investeren in de economie. Dus dat zijn de onderwerpen waar we het over gaan hebben. Ja, dat zijn wel de onderwerpen. Wat we weten is dat het ontzettend lang nagedragen kan worden wat ze in zo'n debat zeggen. Dus dat is, lijkt mij ook best wel spannend. Ik ga er eentje met jou memoreren en je weet natuurlijk dan al welke dat is. De Provinciale Statenverkiezing van 2015 met Frits Wester. Mm-hmm. Mark Rutte zei toen dat hij uitreizende jihadisten liever zag sneuvelen in Syrië en Irak dan dat zij zouden terugkeren naar Nederland. En dat leidde toen tot een felle discussie met Alexander Pechtold. Laten we dat even Rutte, u bent als enige voor deze stelling. 20 seconden waarom dat zo is. Kijk, we zien barbaren in de woestijn onschuldige mensen afslachten. En wij zullen ons land verdedigen en beschermen tegen deze figuren. Onze manier van leven, dat is mijn stelling vanavond, staat niet ter discussie. U zegt over al die mensen en de 30 kinderen, want er zijn ook gezinnen uitgereisd. Krijg maar een bom op je hoofd, sterf maar in de zandbak. Meneer Pechtold, als je uitreist, dan weet je precies waar je naartoe gaat. Dan weet je dat je deel gaat nemen aan een volstrekt illegale, criminele organisatie, ja, die maar op één ding gericht is, zoveel mogelijk mensenlevens te ontnemen. Ja, en hoe bizar dat dat juist deze week weer actueel is geworden ook, ja. Rick. Ja. Ja. Het is 5 jaar geleden. Ja, je hoorde inderdaad dat ik vraag dan aan Rutte wat hij daarvan vindt. En Pechtold was oprecht verbaasd dat Rutte zei, laat ze daar maar sterven. Die viel hem toen nog aan over het feit dat hij als premier niet alleen het VVD-standpunt, maar ook het standpunt van eigenlijk alle Nederlanders, want dat is het belang van alle Nederlanders, moet behartigen. Maar ja, het is verkiezingstijd, dus dan gaat Rutte natuurlijk ook iets meer in de rol van VVD-leider dan van premier. En dat zullen we morgen denk ik ook wel weer zien. We hebben natuurlijk 3 coalitiegenoten die meedoen, VVD, CDA en D66. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat die morgen het ook met elkaar oneens zullen zijn over een aantal dingen en zich zullen proberen te profileren. Ja, ik denk dat zij zich ook aan het voorbereiden zijn op misschien wel de mooie one-liners die jij dan morgen als eerste gaat horen. We zullen het zien. Nou, ja, precies. Als ze ontlokt. Dat is een mooie taak. Je weet, een van de dingen die heel erg veranderd is door de jaren heen, is dat het wordt veel serieuzer genomen door de partij, omdat ze inderdaad precies wat jij zei weten dat het zo lang nagedragen kan worden. Dus we weten inmiddels dat vrijwel alle deelnemers ook in het debat van morgen al druk aan het oefenen zijn. Nou, we gaan er met z'n allen kijken. Dankjewel en veel succes, presentator Rick Nieman. WNL op zondag dus morgen het eerste televisiedebat over de Provinciale Statenverkiezingen. En het begint iets eerder dan normaal om 9:55. Dus morgenochtend allemaal kijken naar het tv-debat. We gaan straks praten met hoogleraar Rob de Wijk. Hij is deskundig op het gebied van internationale betrekkingen. Want hij heeft iets ontdekt, namelijk dat wij misschien wel iets te vrezen hebben voor de Chinezen. We gaan het straks allemaal uitleggen. Hij heeft er een boek over geschreven, De Nieuwe Wereldorde. Daarover straks meer. Blijf bij ons. NPO Radio 1. Het is een mooi beestje, zeg. Mooie, dikke, donkerbruine vacht. Maar boeren en waterschappen zijn de muskusrat met zijn gegraaf meer dan zat. Hij moet weg. Maar deze zit op 1,31 meter als zet. Verder in de uitzending een reusachtige mammoet in de schuur van Bart Schenning. Dus dat is sowieso als zijn gemonteerde skeletten de grootste van Nederland. En misschien zelfs van de wereld. En de vink oefent zijn vinkenslag. De webcams van Beleefde Lente gaan weer aan. De lente is in aantocht. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit.